Robbie Williams előadásában érkezik nem sokára. Még fogunk beszélgetni előtte, nyugodtan. Ja, jó, csak én rá vagyok izgulva a zenére, érted? Igen, mi következik? Hallgassuk. Hallgatjuk, nem hallgatjuk? Nem. Ez a Megdenive. Igen? Majd utána a No Doubt-tól a Hella Good. Aki nem ismerné így ezt a dalt, hogy Hella Good, az a tű, így már biztos ismeritek. És végül, de nem utolsó sorban, Billy Idol. És a Cradle of Love. De mi még mindig itt vagyunk. De mi még itt vagyunk, Gál Noémival, mai sztár vendégünkkel, és megpróbáljuk az utolsó cseppeket kifacsarni belőle ebben a fél órában. Megkaptam a négy férfit, ugye az előbb reklamáltam? Igen. Kellett, lehet, hogy minden így teljesüljön az életedben, azt kívánjuk. Mondtam neked. Én, hogy szerencsés vagyok. Noémi. Én nekem mindig az olyan volt, van beakadva meg a videótékán, ezt megkérdezném, hogy, mert kevés videótékás ismerősem, hogy mi arányaiban mi megy? Tehát így, most a pornót már mondtad, hogy ugye sajnos szűkített a szortimented, és ugye a templom meg a kultúrház közelsége miatt gimnázium nem tud így elengedni, a szabadjára engedni az erotika filmremekeit, de hogy miből visznek a gödölőjét? Keresnék ezeket a filmeket egyébként, de... kategóriában az akció és a horror, ami megy, és ami érdekes, hogy két évvel ezelőtt a DVD és a VHS aránya az 20-80 volt, tehát 20%-ot vittek DVD-t, most már lassan 50-50% lesz, úgyhogy nem tudom, mit csinálok azzal a sok-sok kazettával, előbb vagy utóbb. Kivel a bolhára, nem? Nem, vagy ilyen ajándékba lehet adni esetleg valami karitatív szervezetnek ilyesmi. Igen, ez egyébként tényleg. Tehát volt már, hogy vittem el idősek otthonára. Mese kazettát a gyerekeknek. Kazettát, így van. Egy idő után nem érték egy videókazetta, tehát már mikor megnézték. Tehát van olyan kazetta, amit gyakorlatilag évekig nem keresnek, évekig nem kölcsönzik ki azzal. Pedig. Az dühítő, nem? Hát persze. De... És általában jobb filmeket, nem? Vagy... Mert általában jobb filmeket nem kölcsönzik ki, vagy pedig teljesen, ami akció és nem, azért, kategóriában? Nem, azért az alapfilmeket, amik így visszatérő és trendi filmek, tehát mondjuk most a Tarantino filmek közül a Kutyaszorítóban azt újra kiadták, és viszik, és keresik, holott maga a film jó pár éves, és már megjelent jó néhány évvel ezelőtt is. Tehát azért mindig a forgalmazók is visszahozzák azokat a filmeket, amelyek újra és újra érdeklődésre tartnak számot. Nyissunk tékát, Laci. Tekintsük át a filmipar újdonságait, bizony, hiszen eszméletlen mennyiségű bemutató van a héten. Lee Dalton, Lucky Luke és a Daltonok magyar címmel. Azt hiszem a sztorikat érdemes végigolvasni gyorsan, hogy sikeresen hajtassák végre tervezett bankrablást, és Dalton mama ámnyomukba szegődik Lucky Luke, egy akciódus komédia egyenesen a Vadnyugatról. Hiszen ezt ismerjük a képregényből. Aki gyorsabban lő, mint állítólag nem rossz lesz. Én azt hallottam, hogy állítólag rossz. De hát semmilyen film nem rossz ahhoz képest, hogy nem megyünk el moziba, nem? A mozi önmagában. Meg kell találni azt, akit érdekel az a film. A célközönséget. Igen. Ami viszont hát nagyon... fiatal a fiú biztos, hogy jobban szórakozik, mint egy idősebb ezen. Á, bocs, ezt csak nem. Én nekem például gyerekkorom... Szegénykedesen. Nekem gyerekkorom egyik meghatározó képregény élménye volt a Lucky Luke, tehát én meg fogom nézni. Lucky Luciano. Hosszú jegyesség, ez egy sokat ígérő film, egy francia-amerikai kóprodukció, aminek már a trélerei mennek a mozikban, és igen, jókat lehet olvasni. Első világháborús történet, egy szerelem és a világháború története. Röviden. Szép film. Audrey Tautou az egyik főszereplő, másik Jodie Foster. A fickot nem tudom kiolvasni. Számomra ez a kedvenc a héten. Ray, aminek a sztoria következő. Ray, a vak fekete kamasz bátran felszáll a floridai buszra egyedül, és átszeli az államokat, hogy a nyüzsgő seattle-i jazz életben pallírozza zenei tudását. Kezdetben sokat kell küzdködnie azért, hogy tisztességesen bánjanak vele, és meglelje saját útját. Majd felfedezi őt az Atlantic Records lemezcég, őt üstökösként tör be a zenei életbe, és hírnévre teszett világszerte. Azt hiszem 3 Oscarra jelölték egyébként. És aki nem találta volna ki, Ray Charlesról van szó. Így van. Igen. Hadd hívjam föl itt, na mindegy. Mit? Nem mondok csatornát, az egyik televíziós csatorna reggeli műsorában elhangzott az a mondat, hogy hogy Ray még élt, amikor elkezdték forgatni a filmet, így az első kockákat maga is láthatta. Na jó! A Fűrész című feliratos amerikai film is jön. Ez egy szadista sorozatgyilkosról szól, tehát ne is kerteljünk, ez egy... TK-ba jól fog menni. Ez egy horror, thriller, horror, sikoltozós, fűrészelős. És végül a Sideways, a kerülő utak. Támogatja a rádióket, hogy sok, ugye nagy kedvencünkkel Paul Giamattival. És a sztori a következő, szerelem múlandó, a barátság örök, mondják a bölcsek, Jack szerencsés a szerelemben, Miles mindenben, így a szerelemben is örök vesztes. Az egyik esküvője előtt még utoljára kitombolná magát, a másik szeretne végre megszabadulni egykori felesége hűtlenségének emlékeitől. Fergetegesen vicces egyébként a film, és az egyik film magazin 100%-ot adott a Rádió Café által is támogatott bemutatóhoz. Akkor ezek szerint láttad, hogyha nem, tudod, még nem. Én mindig csak olvasok a filmekről. Uh-huh. Mi sosem megyünk el a vetítésekre. Én pedig nagyon figyeltem, hát ha hasznomra lehet ez a néhány. Melyik lesz szerinted, amelyik tékagyanús? Lesz. Tékagyanús? Szerinted melyik tékagyanús? A Fűrészt azt fogják szeretni, a Ray vegyük előre. Ray az kevés. A Fűrészt, mint amerikai filmet, és nem mint egy másik kategóriás filmet. A Ray az kevésbé, tehát azért mondjuk az ilyen komoly jellegű filmekre nagyon kevesen vevők, és a másik pedig, hogy nagyon az amerikai filmek dominálnak, tehát a francia filmet tényleg néhányan keresnek csak. Csak akik itt vannak és franciák. Folytassuk nagyjából. Szerintem a Sláger garanciával, amit már beharangoztunk jó előre, hogy aztán még beszélgethessünk Noémival. Itt van Robbie Williams és Neck the Knife, Brecht után szabadon. Az erő is velünk van, és Gál Noém is velünk van itt a Café Oléban, Tomival, Lacival, Silent Wobbal, Chatmannel, bizony. És felelős szerkesztünk távollétében, Gellért Gábor a mai napra szabadságot, fájrontot vett ki, az öreg harcos, innen is üdvözöljük, tiszta szívből. No de, ahhoz, hogy el tudjuk darálni még azt, hogy mi lesz ma este a Rádió Café 98-at műsorában, azt gondolom, hogy kezdjünk is neki. Ezt gondoltam. Hosszas gondolkodásra erre jutottam. 8 és 9 óra között érkezik a Nyakkendő nélkül, ahol a műsorvezető Féderer Ágnes, a vendég pedig Ungvári Krisztián történész. Ezután 9-től 10-ig a Capriccio, ahol Nagy Bálint lesz a műsorvezető ezen a héten, a vendég pedig Oncai Csaba, Gordonka művész. 22 és 24 óra között jelentkezik az Instrument Live témája, hírek, érdekességek az ezotéria világából, és persze játék, könyvsorsolás, a műsorvezetők, Beumi Dóri és Pilisi Konrád. Mi pedig addig is itt vagyunk, a Café Oléban, a 98,6-es frekvencián. Na, én hogy érezted magad? Nagyon jó, köszönöm szépen. Kellemes volt veletek. Kellemes volt. Uh-huh. Milyen idő lesz holnap? Hogy öltözzünk? Melegen. Meg szoktad jegyezni egyébként? Hogy mit mondasz? Igazából nem tudom kivonni most már az életemben. Szerintem életemből. Nem jegyezted meg, amit tegnap mondtál. Tegnap nem mondtam semmit, de nap mint nap figyelem az időjárást. Tehát egyszerűen hírek vége, időjárás, és ott állok a tévé előtt, hallgatom a rádióban, tök mindegy, figyelek. Hogy ki mit mond? Igen, azt is. És ki a legpontosabb rajtatok kívül? Mondjuk nem tévés berkekben. Nézd, már az elején is mondtam, hogy hogy az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az adatainak hiszek én. Mi is abból dolgozunk, tehát még a közszolgálati televíziók egyébként onnan kapják az adatokat. Aha. És holnap milyen idő lesz? Hideg, meleg? Szerintem itt Pesten még napos. De egyre nagyobb veszélye van annak, hogy a köd főszerephez jut, és akkor már reggel, ami van, az napközben is megmarad. Meg hideg. Igen, nagyon hideg van. De nem csak. Meg is fáztam. Most hallottuk a hírekben, hogy Lengyelországban rekordhideg, de nem csak Lengyelországban, hanem Erdélyben is volt rekordhideg, és Erdélynek azt a területet Kis-Szibériának szokták hívni. Mert hogy ott is annyira hideg szokott lenni. Magyarországon pedig Zabar az egyik leghidegebb település. Zabar, az hol? Zabar. Nógrád megyében. De ott senkit se zabar. Igen, hozzászoktak. Így van. Büszkék is rá, mennyire tudom. figyelj, és most nem is kérdeztünk sokat ezekről a fotózásokról, nem? Vagy többet szóltak? Kitáncolta ügyesen. Én mondtam nektek az elején, hogy kérdezhettek bármit. Most mondjam, hogy ti voltam, nem kérdeztetek. Mi voltunk ilyen udvariasak és visszahúzódók. Rendesek voltatok velem, mint így van. Fáj, amikor az embernek megplasztikázzák a mellét? Ezt még meg akartam így a végén kérdezni. Maga a műtét az altatásban. Neked nem fájna, Laci, fuss neki nyugodtan. Maga a műtét az altatásban történik, utána egy jó két hét az nagyon nehéz, az fájdalmas, és aztán legalább egy fél év, amíg teljesen komfortosan érzed magad. Aha. Az új történetben is. Mert hogy ilyen szoktatás, vagy ilyen van ilyenkor fizikoterápia utána, mondjuk, hogy egyrészt most az önterápiára nem meg, szoktatás hogy kell nincs. Masszírozni, de hogy úszni, masszírozni vagy nem kell. Tudom, mert nekem egyszer egyébként masszírozni kell. Na. Pontosan. Na. meg olyan melltartót is kell viselni, ami védi. De utána egy semmivel semmi. Össze nem hasonlítható fantasztikus érzés, hogy... Ezt ugyanaz. Próbáld ki. Válizmokat, vagy valami. Igen, egy kicsit rakok magam. És sok férfi is volt egyébként a klinikában? Igen, de nem tudom, hogy jön a dolog. A klinikának a hangulata, hogy ez ebben van valami olyan nővérek azok, mondém, azok hölgyek, de a műtős fiú jött értem, de ugyanolyan, mint bárhol máshol. Tehát az, hogy plasztikai műtétre készültem, az nem jelenti azt, hogy ott csak férfiak dolgoztak. No, mert hogy a férfiak is kés alá, tehát hogy férfi, nem, ugye ez nem beteg, hanem páciens. Ja, páciens. Én egy szobában egy másik lányal voltam, aki hasonló sorsra szánta magát. De ezt én vállalom, tehát ezzel nincsen semmi gond, azért mondtam az elején, hogy azért mertem kérdezni. Bármit, így van. Meg olyan ez jó, is három napig tart, mint csoda. Igen. Mármint a hír. Igen, mert a dolog reméljük nem. Meddig tart? Tehát van ilyen felújító? A csípőprotézisről hallottam, hogy ott ugye mit tudom én, 25 év, vagy 15 év, vagy nem tudom, tehát így lehet, hogy... Garancia az 10 év. Aha, de az garancia? Az garancia. Tehát olyan, mint a kocsiknál, hogy egy millió igen. kilométer, vagy... De kérdezem én, ha lejár az autóton a garancia, akkor tutira lecseréred? Nem. Hát nem, ez nem, is így nem. működik nagyjából. Jó, csak hogy az embernek mivel kell számolnia, hogyha egy ilyen döntést meghoz, most ne nézzetek így rám. Hát tervezi a Laci, hát tudjuk. És vállalom. Laci, nagyon sok sikert a műtéthez. Köszönöm szépen. Ha tanácsra lesz szükséged, akkor nyugodtan keresd meg. Én azt hiszem, nem is fogom kihagyni ezt a lehetőséget. Következzen a Dodout és a... Dodout! Meg vagyok fázva, most miért kell ezt csinálni? Én elmegyek, szevasztok. Rádió Café 98.6. Megcsibészeztetlek! Elérkezett a fájdalmas búcsú ideje. Szerbusztok! Fáj! Mit mondjunk még? Beszéljen helyettünk, Noémi! Nem gondoltam, hogy ilyen komoly feladatot rám bíztok. A búcsút? Így van, a búcsút. Most mondjuk el, mi a véleményünket Noémiről. Neked mi a véleményed? Most nem hagytad szóhoz jutni, pedig biztos de készült egy... De én akkor feldugom a fülem. Se jót, se rosszat, azt így egyenesben hallgatni. Hát egy semleges élményt osszunk meg a hallgatókkal? Kamuszunk? Nem, de az olyan rossz, amikor az ember szemében mondják akár a jó véleményt is. Irul, pirul, pláne igen, a rosszat. Igen, maximum annyit tudok mondani, hogy köszönöm szépen. Ha rosszat, akkor hát pedig... Hát igyekszem változtatni. Ja, meg akkor sajnálom, ezt végig gondolom. Hogy magasabb fővérsékleteket kérünk, Noémi. Magasabb fővérséklet. Ennyi kevés. Jó. Nem érjük be. Én is várom már a nyarat. Egyet értek. Mikor leszel legközelebb adásban? 14-től. 14-től. Igen, de akkor nem szabadultok tőlem reggel este. Csak azt szeretnénk kérni, hogy egy pár napig mindig egyszer így bal szemmel kacsincsál mindig a végén, amikor kilépsz. És akkor azt tudni fogjuk, hogy ránk gondolsz közben. Jó, rendben. Cserébe nézettséget fogunk javítani. Azt hiszem, a gyereket is odaültetjük, majd még reggel. Jó, van Bobika, semmi gond. No, hát akkor... Búcsúzzunk el kedvesen a hallgatóktól. Ez volt a Café Olé, a Rádió Café 98.6-on. A hétfői periódika. Tumival. Lacival. Silent Bobbal. Chessmannel. És mai sztár vendégünkkel. Gál Noémivel. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Ezzel a vidám, kedves dallal búcsúzunk. És csinálunk kedvcsinálót. Anya kendő nélkülhöz. Sziasztok. Jó kis adás volt, nem? Ja, szerintem. Rock the cradle of love. Rock the cradle of love. Yes, the cradle of love. Don't rock easily. Well, rock the cradle of love. Reklámban minden.